koffie of zo. Nee. Ja, hier precies. Oh, dat klopt. Niet van hier. Ja, nee, die met kijk, hier heb ik hem. Dit is de. Dit is. Dit is de uitzending. Dit is nou, live via Radio Patapoen. Met de autoriteit vanuit het Flevo Park. Maken we opnames dan, hè? Als het vanaf je telefoon komt. Ja, het wordt vanaf een telefoon via YouTube. Nee, zeg hoor. Ja. Doe je het? Ja, nou laat maar. Nee, moet niet. Hey, dank je wel. Ik ben een man, hè, tegenwoordig. Gaat hij uit? Nee, hij is live. Wat is het voor ons? U kijkt naar Ahoy RTV vanuit het Flevo Park. Ik ben Bert Klein en dit is Muziek TV Live. We gaan ja, zo direct, zoals altijd bij Muziek TV Live, live muziek laten zien. En vandaag is dat een band van vijf mensen, de autoriteit. En deze jongeman gaat mij even vertellen, hoe is jouw naam? Mario, jij gaat me even vertellen, ja, we staan, de band bestaat uit vijf personen. Hij is nummer 5, is net aangekomen. Wat voor soort muziek spelen jullie? Het is een beetje civil rap, maar dan wel met een beetje, ja, dus live, reggae, ska, funk, eigenlijk allerlei invloeden. Proberen een beetje een mix van stijlen te maken. Niet alleen maar hetzelfde is. En hoe lang bestaat de groep al, de band? 3-4 jaar zoiets. 4 jaar. En is het een hobby of is het werk voor jullie? Nou, het is wel een hobby. We werken er allemaal gewoon keihard aan. We worden er ook heel rijk van. Ja, vast. Ja. Langzaam maar zeker. Ja, langzaam. En hoe vaak treden jullie gemiddeld op? Ja, dat verschilt. We hebben gisteren opgetreden in het slachthuis. Ja. Bert? We zitten hier aan het park net buiten met een telefoon van Bart van Stout en een telefoon van Hans van Pappen. Maar in de zomer meer tijd in de winter? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou eten een ijsje. Ja. We hebben natuurlijk een pony en dat soort dingen binnen. Verderop zit Wettenhout. Ja, dit is radio. Naira en Björn. Radio en tv door elkaar. Radio Patapoe. Mix de cultuur. En wij van Ahoy RTV zitten eventjes live op jullie zender. Heel leuk hier vanuit het Flevo Park. Ik ben benieuwd. Kijk ook vooral naar onze televisieuitzending. Ik maak maar reclame. Elke dinsdagavond 9:30, 10:30. Elke zondagochtend van 10 tot 11. Op Salto 1, televisie dus. En iedere middag van 3:30 tot 4. Maandag tot en met vrijdag ook op Salto 1. Ahoy RTV. Daar komen heel veel kijkers een klein beetje verder mee. Dat is onze slogan. Mooi, Bert. Bert is een held. Bert en ik gaan ook een foto maken hier in Oost. Ja. Vanuit Parknest. Succes, jongens. In augustus is de bedoeling dat we een soort zomer-tv special gaan maken. Waar een cadeau. Zomergasten, maar dan. Zomergasten uit de regio Amsterdam. Een beetje lokale mensen hier. Bijzondere Amsterdammers. Nou ja. Hè? Nee, dat mag niet, want we zijn een publieke omroep. Reclame is niet. Nee, want het is Patapoe, dat mag het hoor. Patapoe is het. Patapoe, ja. Zeg het maar, wat wil je er samen te maken? Voor ons eigen festival natuurlijk, Healing Garden. Healing Garden, ja. Zeewolde. Oh, oké. Okay. Nu loopt het allemaal een spiritueel festival. Ja, dat mag. Een festival, ja. Ja. Moet je deze ook? Die is goed. Een rapper ontstaan. Ik ben uit de lucht geboren. Oh. Die is goed. Oh ja? Was dat ook hier? Net als hier, kijk, daar zie je het al. Mooi, ja, ja, ja. Ik ga dan heel erg denken aan. Van, is het goed? Al die ouderen. Maar het is net als Joop. En dan ga je heel erg in je hoofd. Wie is de artiest? Autoriteit. Ik kan het niet goed genoeg horen. We gaan met hem samenwerken. Heb jij hem al geïnterviewd? De hele tijd in mijn hoofd van. Vind je dat leuk? Ja. Ja, dat was hier. Okay. Een paar weken geleden. De afgelopen dinsdag is de uitzending van dinsdagavond. Ja, ik ben er gewoon een deel van mijn uitzending. Oh. Muziek TV. Maar ja. Ik kan je niet even naar me doorsturen. Hè? Dat je niet even naar me doorsturen. Het staat op YouTube. Je kunt gewoon openbaar op YouTube zien. Weet je wel, dat muziekje aan en dat meer. Gewoon YouTube. En daar staan al die muziekprogramma's op. Kijk, die gewoon lekker. Ja, die gewoon lekker ontspannen. Kijk, en dat kan. Dat was de autoriteit. Hij was de autoriteit. Echt zo, ja, dat is het goed. Ah, ja. Cool. Even kijken. Toen sta jij er ook wel ergens tussen. Volgens mij zei je, Bender is ook een hele goeie. Die staat op het einde van de wereld. Wie? Bender. Nee, dat moet je gewoon Bender, kijken. Oh ja. Dat was een goeie. Wow, wat een lekker goed toetje. Zelf voor maatwerk, ja? Ja, voor het eindslip. Ja, precies. Nee, maar ik heb alleen eentje uit. Ja. Ik weet niet waar juist. Dat is wat kwam. Een toetje, Hans. Schoenen. Iets voor mijn voeten. Ik heb sokjes. Ik heb heel veel sokjes bij me. Nou, godverdomme. Ja. Het is leuk hoor. Ja. Maar je hebt hier ook wel veel. Dan maar niet voorzichtig, dat maar junkies. Ik heb sowieso heel veel sokjes bij me, maar ja, misschien een beetje klein. 45. Dat is wel wat minder. Ja. Maar ja, die komen hier sowieso, weet je. Die zoeken die plek op. Ja, daar ben je ook gewoon voor. Ja, dat ben ik. Ja, precies. Sorry, lieve luisteraar. Wie vroeg mijn shit nou net? Blijven rondplakken. Hé, wat? Dat was... Nou, hebben jullie nog interessante radio kunnen maken? Net of niet? Ja, ik heb net wat laten zien, laten horen. Tot het daar doorheen gingen lullen, bruut. Ja, van de autoriteit. Ah, nou heb ik het weer gemist, door. Ja, man. Ik mis de autoriteit steeds. Ja, dat is in ieder geval ben je niet heel autoritair. Jij duldt geen autoriteit, hoor. Dat is het. Duldt niemand boven mij. Nee. Ook niet onder je. Het was net als jou, daar hadden we het nog over. Nee, ook niet. Ja, nou, ik probeer even de balans te zoeken. Ik probeer even de balans. Nee. Nou wel, ja, maar kijk, qua wonen bijvoorbeeld. Ja, dan als je op één hoog woont, dan kom je er niet aan. Nee, ik ben nog steeds. Nou ja, maar ik bedoel, niemand boven mij is belangrijker dan onder mij. En dan wonen op drie hoog. Drie hoog, ja. Dan ben ik wel gelopen. Maar ik heb soms wel een beetje medelijden met die jongen onder mij. Je hebt niet je zonen nog verleerd. Ander kan het gewoon niet boeien, maar ik voel me gewoon niet lekker uit. Wie had er nou nog geen ijs op? Ik heb even te veel. Oh, kijk goed. Heb je zelf ijs gehad? Maar hoe komt het dan? Ja, mensen, ijs maken. Ja, ja.